महाभारत उद्योग पर्व अष्टपंचाशत्तमोध्याय। धृतराष्ट्र का दुर्योधन को संधि के लिए समझाना। दुर्योधन का अहंकार पूर्वक पांडवों से युद्ध करने का ही निश्चय तथा धृतराष्ट्र का अन्य योद्धाओं को युद्ध से भय दिखाना। धृतराष्ट्र वाच छत्र तेजा ब्रह्मचारी कौमारादपि पांडव तेन संयुगमेष्यन्ति मंदा विलपतो मम। धृतराष्ट्र बोले, संजय पांडुपुत्र युधिष्ठिर छात्र तेज से संपन्न है। उन्होंने कुमारावस्था से ही विधिपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन किया है, परंतु मेरे ये मूर्ख पुत्र मेरे विलाप की ओर ध्यान न देकर उन्हें युधिष्ठिर के साथ युद्ध छेड़ने वाले हैं। दुर्योधन निवर्तस्व युद्धात् भरतस्तम न युद्धम प्रशंसन्ति सर्वावस्थम अरिंदम। भरत कुलभूषण, शत्रुदमन, दुर्योधन, तुम युद्ध से निवृत्त हो जाओ। श्रेष्ठ पुरुष किसी भी दशा में युद्ध की प्रशंसा नहीं करते हैं। अलम अधर्मम पृथिव्यास्ते सहावमात्यस्य जीवितम् प्रयक्ष पांडुपुत्राणां यथोचितम् अरिंदम। शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, तुम पांडवों को उनका यथोचित राज्य भाग दे दो। बेटा, मंत्रियों से तुम्हारे जीवन निर्वाह के लिए तो आधा राज्य ही पर्याप्त है। एतद्धि कुर्व सर्वे मन्यन्ते धर्मसंयतम् यत्मं प्रशान्तिं मन्येथा पांडुपुत्रै महात्मभिः। समस्त कौरव यही धर्मानुकूल समझते हैं कि तुम महात्मा पांडवों के साथ संधि करके आपस में शांति बनाए रखने की बात स्वीकार कर लो। अंगे माम संवेक्षस्व पुत्र स्वामेव वाहिनिम् जात एष तवा भाव त्वं तु मोहान् बुध्यसे। वस्त्र, तुम इस अपनी ही सेना की ओर दृष्टिपात करो। यह तुम्हारा विनाश काल ही उपस्थित हुआ है, परंतु तुम मोहवश इस बात को समझ नहीं रहे हो। न तो हम युद्धम इच्छामि न तदिच्छति बालिकः न च भीष्मोर द्रोणो न स्वस्थामान संजयः न सोमदत्तो न सलो न कृपो युद्धम इच्छति सत्यव्रत पुरु मित्रो जयो भूरिश्रवास्तथा। देखो, न तो मैं युद्ध करना चाहता हूँ, न बालिक इसकी इच्छा रखते हैं, और न भीष्म, द्रोण, अश्वस्थामा, संजय, सोमदत्त, सल तथा कृपाचार्य ही युद्ध करना चाहते हैं। सत्यव्रत, पूर्व मित्र, जय और भूरिश्रवा भी युद्ध के पक्ष में नहीं है। ये सु संप्रतिष्ठेश यो कुर्व पीड़िता परै ते युद्धम नाभिनंदन्ति तत्तुभ्यं तातरोचताम। शत्रुओं से पीड़ित होने पर कौरव सैनिक जिनके आश्रय में खड़े हो सकते हैं वे ही लोग युद्ध का अनुमोदन नहीं कर रहे हैं। तात, उनके इस विचार को तुम्हें भी पसंद करना चाहिए। न त्वं करोष कामेन कर्ण कार्यता तव दुस्साहसनस्य पापात्मा शकुनिश्चापि सौबलः। मैं जानता हूँ तुम अपनी इच्छा से युद्ध नहीं कर रहे हो, अपितु पापात्मा दुशासन, कर्ण तथा सुबल पुत्र शकुनि ही तुमसे यह कार्य करा रहे हैं। दुर्योधन उवाच नाहं भवति न द्रोणे नास्वस्थाम्ने न संजये न भीष्मे न च काम्बोजे न कृपे न च बाल्हिके। सत्यव्रते पुरु मृत्रे भूरिश्रवा शिवा पुनः अन्येषु वातावकेषु भारं कृत्वा समाह्वयम्। दुर्योधन बोला, पिताजी, मैंने आप, द्रोणाचार्य, अश्वस्थामा, संजय, भीष्म, काम्बोज नरेश, कृपाचार्य, बाल्हिक, सत्यव्रत पुरुमृत्र भूरिश्रवा अथवा आपके अन्यान्य योद्धाओं पर सारा बोझ रखकर पांडवों को युद्ध के लिए आमंत्रित नहीं किया है। अहम च तात कर्णश्च रणयज्ञं वितत्य वै युधिष्ठिरं पशुं कृत्वा दीक्षितो भरतर्षभ। तात भरतश्रेष्ठ, मैंने तथा कर्ण ने रण यज्ञ का विस्तार करके युधिष्ठिर को बलि पशु बनाकर उस यज्ञ की दीक्षा ले ली है। रथो वेदे श्रुव खड्गो गदा श्रुक कवचो जिदम चातुर्होत्रम चुर्यामे सरादर भावीर्यश। इसमें रथी वेदी है, खड्ग युवा श्रुआ है, गदा श्रुक है, कवच मृग चर्म है। रथ का भार वहन करने वाले मेरे चारों घोड़े ही चार होता है, बाण कुश है और यश ही हविष्य है। आत्मयज्ञेन निशतेष्ट्वा वैवस्वतम रणे विजित्य च समे स्यावो हतमित्रौ श्रियावृतौ। नरेश्वर, हम दोनों समरीगण में अपने इस यज्ञ के द्वारा यमराज का यजन करके शत्रुओं को मारकर विजय लक्ष्मी से शोभा पाते हुए पुनः राजधानी में लौटेंगे। अहम च तात कर्णश्च भ्राता दुस्साधनश्च मे एते वयम् हनिष्यामः पांडवान् समरे त्रयः। तात, मैं, कर्ण तथा भाई दुस्शासन, हम तीन ही समरभूमि में पांडवों का संहार कर डालेंगे। अहम हि पांडवान् हत्वा प्रसास्ता पृथ्वी मिमाम माम वा हत्वा पांडुपुत्रा भोक्तार पृथ्वी मिमाम। या तो मैं ही पांडवों को मारकर इस पृथ्वी का शासन करूंगा, या पांडव ही मुझे मारकर भूमंडल का राज्य भोगेंगे। त्यक्तम मे जीवितम राज्यम धनम सर्वम च पार्थिव न जात पांडवै सार्धम वसेयम् अहमच्युत। राज्य च्युत न होने वाले महाराज, मैं जीवन राज्य धन सब कुछ छोड़ सकता हूँ, परंतु पांडवों के साथ मिलकर कदापि नहीं रह सकता। यावद्धि शुच्या शिक्षायां विद्धेदग्रेण मारिभारिस तावदप्य परित्याज्यं भूमिर्न पांडवान् प्रति। पूज्य पिताजी, तीखी सुई के अग्रभाग से जितनी भूमि बिंद सकती है उतनी भी मैं पांडवों को नहीं दे सकता। धृतराष्ट्रवाच सर्वान् वस्तात् शोचामि त्यक्तो दुर्योधनो मया ये मन्दमन्यास्यध्वं यान्तं वैवस्वतक्षयम्। धृतराष्ट्र बोले, तात कौरवगण, दुर्योधन को तो मैंने त्याग दिया। यमलोक को जाते हुए उस मूर्ख का तुम लोगों में से जो अनुसरण करेंगे, मैं उन सभी लोगों के लिए शोक में पड़ा हूँ। रुरुणाम एवं यूथेषु व्याघ्रा प्रहरताम वराह वरान वरान हनिष्यन्ति समेता युधि पांडवा। प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ व्याघ्र जैसे रुरु नामक मृगों के झुंडों में घुसकर बड़ों बड़ों को मार डालते हैं, उसी प्रकार योद्धाओं में अग्रगण्य पांडव युद्ध में एकत्र होकर कौरवों के प्रधान प्रधान वीरों का वध कर डालेंगे। प्रतीप मे भाति युधानेन भारती व्यस्ता सिमंतनी ग्रस्ता प्रशिष्टा दीर्घबाहुना। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पुरुष से तिरस्कृत हुई नारी की भांति इस भरतवंशियों की सेना को विशाल बाहों वाले वीर सात्यकी ने अपने अधिकार में करके रौंद डाला है और वह अब विपरीत दिशा की ओर अस्त व्यस्त दशा में भागी जा रही है। संपूर्ण पूरयन भूयो धनम पार्थस्य माधव सैनेय समरे स्थाता बीजवत् प्रवपन्सरनासरान। मधुवंशी सात्यकी युधिष्ठिर के भरे पूरे बल वैभव को और भी बढ़ाते हुए जैसे किसान खेतों में बीज बोता है उसी प्रकार समरभूमि में बाण बिखेरते हुए खड़े होंगे। सेना मुखे प्रयुद्धानां भीमसेनो भविष्यति तम सर्वे संशयिष्यन्ति प्राकारम अकुतो भयम्। सेना में समस्त पांडव योद्धाओं के आगे भीमसेन खड़े होंगे और समस्त योद्धा उन्हें भय रहित प्राकार चहार दीवारी के समान मानकर उन्हीं का आश्रय लेंगे। यदा द्रक्षति भीमेन कुंजरान विनिपाति पातितान विशीर्ण दंतान गिरियाभान भिन्न कुंभान शोणितान तान भी प्रेक्ष संग्रामे विशीर्णानिव पर्वतान धीतो भीमस्य संस्पर्शात् स्मरतासि वचनस्य मे। जब तुम देखोगे कि भीमसेन ने पर्वताकार गजराजों के दांत तोड़ एवं कुंभस्थल विदीर्ण करके उन्हें रक्त रंजित दशा में धराशायी कर दिया है और वे रणभूमि में टूट फूट कर गिरे हुए पर्वतों के समान दृष्टिगोचर हो रहे हैं, तब उन सब पर दृष्टिपात करके भीमसेन के स्पर्श से भी भयभीत होकर मेरी कही हुई बातों को याद करोगे। निर्दग्धम भीमसेनेन सैन्यम रतहयद्विषम गतिमग्नेरिव प्रेक्ष्य स्मरतासि वचनस्य मे। भीमसेन जब घोड़े रथ और हाथियों से भरी हुई सारी कौरव सेना को अपने क्रोधाग्नि से दग्ध करने लगेंगे, उस समय अग्नि के समान उनका प्रबल वेग देखकर तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। महद्वो भयमागच्छामि न चेक्षाम्यत पांडवै गदया भीमसेनेन हता सममुपैष्यथ। तुम लोगों पर बहुत बड़ा भय आने वाला है, मैं नहीं चाहता कि पांडवों के साथ तुम्हारा युद्ध हो, यदि हो गया तो तुम लोग भीमसेन की गदा से मारे जाकर सदा के लिए शांत हो जाओगे। महावनमिव अच्छिन्नम जदा द्रक्षति पातितम बलम कुरुणाम भीमेन तदा स्मृतास्मे वच। काट कर गिराए हुए विशाल वन की भांति जब तुम कौरव सेना को भीमसेन के द्वारा मार गिराई हुई देखोगे तब तुम्हें मेरे वचनों का स्मरण हो आएगा। वै सम्पायन वाच एतावदुक्त्वा राजा तु सर्वास्तान् पृथ्वीपतिन् अनुभास्य महाराज पुनः पक्ष संजयम्। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र ने वहाँ बैठे हुए समस्त भूपालों से उपर्युक्त बातें कहकर उन्हें समझा बुझाकर पुनः संजय से पूछा। इति श्री महाभारते उद्योग परवड़ी वन संधि परवड़ी यान संधि परवड़ी धृतराष्ट्रवाक्येष्ट पंचाशत्तमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत ज्ञान संधि पर्व में धृतराष्ट्रवाक्य विषयक 58वां अध्याय पूरा हुआ।